إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية. نقوسينكم وبفاء الله سبحانه وتعالى نقويسينا الصيام يو يقول رزميانا نقش كمانا نجامنا تقوى الله جل وعلا. وحقيقة كل مسلم من يكيد تمام من يصحى أم بين مكازي بالغ كتك كبندهيكي أم لزميانا na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao hivi sasa unaelekea ukingoni katika kumi la mwisho. Katika kumi la mwisho, na kumi hili si la kuachwa huru na moto peke yake, kama wanavyodhania baadhi ya watu wakayagawa makumi kwa ujira maalumu, habari ambayo si za kweli na hadithi ambayo si sahihi. Lakini la kuwa tahuru na moto kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam linapatikana hata katika kumi la kwanza, tena hata siku ya kwanza ya Ramadhani. Walillahi utaqa minan nar, Allah ana watu ambao anawaacha huru na moto, na hilo linaanza tangu siku ya kwanza ya Ramadhani. Kwa hiyo tukiwa katika kumi la mwisho, lakini ndiyo kumi ambalo ndani yake kuna siku ambayo imeteremshwa Qur'ani katika usiku huo. Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumza jambo la kuteremshwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani asema: shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa ndani yake Qur'ani. Na Qur'ani hiyo iliteremshwa katika kumi la mwisho la Ramadhani, masiku kumi ambayo tunayo, kama tutakuja kuona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa katika kumi hili, kuna mambo mtu ya kuzingatia, na hasa katika mambo, kuna mambo ya Lailatul Qadri, kuna masala ya zakatul fitri, yote yanafungamana na kumi hili, na mengineyo katika mambo ya khairat. Na katika hilo hatuna budi, kwa ajili hiyo hatuna budi kuliangalia suala la kuhusiana na Lailatul Qadri, kwa ثواب ثواب na fadhili ambazo mtu anazipata katika usiku huo mmoja unaweza ukagharimu maisha ya watu wengi. Yani watu wengi wanaweza wasifikie katika umri wao ujira ambao mtu anaupata kwa siku moja. Mtu akaishi kama itakuwa kila siku alipwa, anaweza asifikishe umri wa malipo hayo ya siku moja peke yake kama hajafika zaidi ya miaka 80. Ikalazimika jambo hilo kuzinduana na kuelezana ili Muislamu awe na pupa na awe yuko mbio mbio katika kuendea mambo ya kheri na mambo ambayo yatamfanya iwe ni sababu yeye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri, siku hii imeitwa usiku wenye cheo, Lailatul Qadri. Wanasema maulama kwa sababu imeitwa hivyo, لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره من أمره. الله سبحانه وتعالى ويبانغ يالي آياتكاي وكتك ممبياك كتك جمولاك كوسيانا نرزك زواجا نكوسيانا نأمري ذي نذيري وسبب مسألة رزقي na masala ya ajal na mambo yanayofungamana na hayo yameandikwa kwa mtu kila mmoja wetu wakati ana miezi 4 tumboni kwa mama yake, kwa hadithi ya Ibn Umar. Lakini hilo ni kwa jumla. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala kuna usiku ameweka fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kuna usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala upangilia mambo, upangwa mambo kwa hekima, ikatolewa hesabu ya matumizi ya mtu kila mwaka. Kama alifika Lailatul Qadri ya mwaka uliopita, huenda katika kupangiwa kwake amepangwa kwamba hatofika katika Lailatul Qadri ya mwaka huu, akafa mwezi wa Shaaban au ndani ya Ramadhani kabla ya kumi la mwisho, au ndani ya kumi la mwisho kabla ya kufikia Lailatul Qadr, kwa sababu mpangilio uliopangwa hesabu ya kila mwaka ambayo inatolewa katika usiku wa Lailatul Qadr, yeye hakuandikiwa kufika wakati huo. Kwa hiyo imeitwa hivyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala upangilia mambo kwa hekima, na hilo linashuhudiwa na Qur'ani kama katika aya tuliyoisoma. Na vile vile wanasema imeitwa Lailatul Qadr kwa sababu ya fadhila zilizopo katika usiku huo na ule wingi wa thawabu. Kama Waarabu wanavyosema, mtu akisema ni fulani qadrun, fulani ana qadr, maana sharaf, lahu sharaf wa manzila adhima, ana utukufu na ana cheo kikubwa. Kwa hiyo huenda imeitwa hivyo kwa sababu ni siku ambayo ina fadhila nyingi na siku ambayo cheo chake ni kikubwa ukilinganisha na siku mingine. Lakini swali la kujiuliza, je, ipo imebakia, yani bado tunayo au imeondoka? Kwa sababu wapo watu wanaoona kwamba Lailatul Qadri haipo na kuikanusha, wakiwepo Shia Rafidha Ibn Ashariya wanakataa jambo hilo kwamba hakuna Lailatul Qadri, na hilo wakitumia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye siku moja alitoka akawaambia masahaba, kharajtu liukhbirakum bilailatil qadri fatalaha fulanun wa fulan farufi'at, nimetoka mimi kwa ajili ya kuwabainishia nyinyi usiku wa Lailatul Qadri kwamba ni siku gani, wakagombana fulani na fulani, ikaondoshwa siku hiyo. Wakaitumia hiyo, lakini mambo yalivyo sivyo hivyo. Maelezo wanayotoa si sawa sawa, kwa sababu mwisho wa hadithi kuna maelezo ambayo yanathibitisha kuwepo, kama anavyosema al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Al-Imam an-Nawawi akatoa maelezo kuhusiana na hadithi hiyo, maelezo yapo katika al-majmu', majmu' sharh al-muhaddab. Anasema wa hadha al-qawl, na kauli hii alladhi ikhtara'ahu haula'i ash-shadhun, na kauli hii ambayo wameiunda wameizua hawa watu waliopokeka na kauli yao, hakuna aliyeunga mkono katika hilo katika maulama wenye kuzingatiwa. Kauli hii ghalatun dhahirun, ni kosa la wazi wazi, kauli ya kimakosa. Ghadawa bayina, upumbavu wa bayana kabisa, wazi wazi, si maneno ya sawasawa maneno hayo. Lianna akhira alhadithi yaruddu alayhim, kwa sababu mwisho wa hadithi unawajibu wao na kuwapinga kutoa na kauli yao hiyo na kuwajibu. Mwisho wa hadithi kuna maneno ambayo yanawajibu wao kutokana na msimamo huo waliokuwa nao. Liannahu sallallahu alayhi wa sallam qal, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwisho wa hadithi anasema farufi'at, ikaondoshwa siku hiyo, wa asa an yakuna khayran lakum, na huenda hilo likawa ni bora kwenu nyinyi. Faltamisuha, itafuteni usiku, utafuteni usiku huo wa Lailatul Qadr, fi tasi'a, katika siku ya kuamkia 29, wasadi'a, na usiku wa kuamkia 27, usiku wa 27 yani, wal khamisa, na usiku wa 25. Sasa mbona kama iliondoshwa alafu anasema utafuteni, mtafute nini na usiku huo ushaondoshwa? Kwa hiyo maana akasema mwisho wa hadithi unawarudi wao siku hiyo kilichoondoshwa hapo. Walau kana almuradu rafa wujudiha, lau ingelikuwa makusudio ni kuondoshwa kule kupatikana kwake, lam yaamur biltimasiha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeamrisha kuitafuta, kuutafuta usiku huo. Lakini makusudio ya hapa kuondoshwa ni kuainishwa kwamba siku yenyewe ni fulani, katika kumi la mwisho siku fulani tu ndio inapatikana, kama mwaka huu itapatikana 27, hilo limeondoshwa. Lakini kwa awali ya watu kwamba ipo, ipo lini, itafuteni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja usiku wa 29, usiku wa 27, na akataja usiku wa 25. Sasa kwa ajili hiyo, mata Lailatul Qadr, Lailatul Qadr ni usiku gani, lini? Kwa hadithi zilizokuja kuelezea jambo hili, kuna ikhtilafu baina wanachuoni na al-Imam al-Hafidh Ibn al-Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, yeye amelitaja kauli katika Fath al-Bari zaidi ya kauli 40 kuhusu khilafu iliyopo ni siku gani ya Lailatul Qadr. Lakini ya Sheikh al-Bassam rahimahullah akajitahidi katika kulitaja, kulielezea jambo hili, akiligawa katika makundi manne. Akaeleza kuhusiana na jambo hili, akieleza ikhtilafu zilizokuwepo, wa yumkinu tasnifu hadhihi al-aqwal ila arba'i fi'atin, na inawezekana na inayumkinika kugawa kauli hizi zilizokuja kuelezea jambo hili katika makundi manne. Akaanza kuelezea, la kwanza ni marfudha, kundi la kwanza ni lenye kupingwa, na hilo ni lile ambalo linasema kwamba usiku wa Lailatul Qadri haupo, kama vile kauli iliyotangulia kutaja, wakiwemo Shia Rafidha qatalahumullah. Kundi la pili ni dhaifa, ni dhaifa kwa hoja ambazo watumia, na hilo ni kundi ambalo linasema usiku wa Lailatul Qadri ni usiku wa nusu ya Shaaban, siku ya tarehe 15 Shaaban, kama baadhi ya watu wanavyoswali siku hiyo na kukesha kwa ibada ya uzushi ambayo wanahitaja maulama katika vitabu, wakiwemo al-Imamu Nawawi, wakidhania kwamba siku hiyo ni siku ya Lailatul Qadr na huitwa siku ya Qismatu Rizq. Ndio maana al-Imamu Ibn Kathir katika tafsiri akalipinga vikali jambo hili, akasema mtu ambaye anasema usiku wa lailatul qadr ni usiku wa 15 Shaaban, huyo faqad abada an-najaa, amepeleka malisho mbali sana, kwa sababu Qur'ani inampinga yeye. Qur'ani inampinga yeye hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, lailatin mubarakah. Alafu Qur'ani vile vile yasema katika surati al-Qadr, inna anzalnahu fi lailati al-Qadr, usiku wa lailatul qadr ambao upo katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akalibainisha hilo, Qur'ani imeteremshwa ndani ya Ramadhani, shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa hiyo alafu inasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatil qadr, zote zinashikana katika mwezi wa Ramadhani, katika usiku wenye baraka, katika usiku wa lailatul qadr. Kwa hiyo kauli hii vile vile ni kundi dhaifa, na kundi la tatu ni marjuha, limezidiwa nguvu, na hilo ni lile ambalo linasema usiku wa lailatul qadr unapatikana katika makumi yote ya mwezi wa Ramadhani, inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini unaweza kulipata hata katika kumi la kwanza. Kauli hii imezidiwa nguvu kundi hili. Na kundi la nne akalitaja, ambalo akasema kundi hili wahiya rajiha, nalo ndilo lenye nguvu katika makundi haya, na hilo ndilo lenye kauli bi annaha fi Ramadhan fi al-ashr al-awakhir, ya kwamba lailatul qadri ipo ndani ya mwezi wa Ramadhani katika masiku 10 ya mwisho. Wa arjaha au taruha, na ile usiku unaotarajiwa zaidi ni katika usiku wa witri, yani kama 20 kwa mke 21, 22 kwa mke 23, 24 kwa mke 25, 26 kwa mke 27, 27 kwa mke 28 kwa mke 29, masiku ya witri ndio yanayotarajiwa. Wa arja al autari, na masiku yanayotarajiwa zaidi katika hayo masiku ya witri ni 27, siku ya tarehe 27 ndio inatarajiwa zaidi, kwa sababu Ubay ibn Ka'b alikuwa anaapa, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba usiku wa lailatul qadr ni usiku wa 26, usiku wa 27. Lakini hilo la kukata kwamba usiku huo peke yake limekosekana kwa wanawachuoni, wanasema kwa sababu imethibiti hadithi katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi Muslim, masahaba wakieleza kwamba iliwahi kutokea lailatul qadri katika usiku wa 21, iliwahi kutokea katika usiku wa 21. Wanawachuoni wanasema hilo tumeshindwa kukata kwa kauli ya Ubay ibn Ka'b, kwa sababu wanataja masahaba waliwahi kuidiriki siku hiyo katika usiku wa 21, usiku wa lailatul qadr. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hizi na makundi haya ambayo yameyagawa al-Sheikh al-Fadil Sheikh Bassam rahmatullahi alayhi, yaonyesha ya kwamba lailatul qadri ipo, na ipo katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, na ipo katika masiku ya witri, na siku inayotarajiwa zaidi ni 27, ishirini usiku wa 27, au kwa hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa 29, 27 na 25. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد katika masala ya lailatul qadr kuna nukta nyingine vile vile ya kuelewa kuhusiana na usiku huu, na jambo lenyewe ni kuhusu yule mtu ambaye hakuijua kwamba leo ndo lailatul qadr, atapata fadhila hizo au sharti uijue? Lau kama masiku 10 haya yatapita yote na wewe hujajua siku hata moja kwamba leo lailatul qadr, utaingia katika fadhila hizo? Kuna kauli mbili za wanawachuoni katika kuelezea jambo hilo, kauli tofauti. Ya kwanza inaonyesha kwamba mtu lazima aijue kwa kupata ujira huo na yeye akaingia kwamba Lailatul Qadr khairun min alf shahrin. Yule ambaye ameijua na msimamo huo ndio ambao amemili Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, anasema wa huwa qaulul akthar, nayo ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni. Na pahala pengine anasema wa huwa alladhi yatarajjahu fi nadhari, na hiyo ndio ambayo inapata nguvu katika mtizamo wangu. Kwa mtu lazima aijue. Lakini wala unkiru husul athawab aljazil liman qama libtigha'i lailatil alqadri wa in lam ya'lam biha. Lakini mimi sikanushi, sipingi kwa yule ambaye amesimama usiku huo akafanya ibada akiitafuta Lailatul Qadri, sipingi kwamba kupata kwamba atapata thawabu nyingi. Mimi hilo silikanushi, lakini mtizamo wangu mimi ninaona lenye nguvu mpaka mtu ajue. Lakini yule ambaye hakujua lakini alisimama usiku huo akafanya ibada hata kama hakujua, sipingi kwamba yeye atapata thawabu nyingi. Na msimamo wa pili, wapo wanawachuoni wanaoelezea kwamba sharti sio kujua kwamba usiku huu usiku wa Lailatul Qadr ndio sharti la kupata thawabu na fadhila. Na katika wanawachuoni ambao mutaakhirun, Ibn Uthaymeen amemili upande huo na ana maneno katika Sharh al-Munti, anasema wa amma qawlu ba'd al-ulama, ama qawli ya ba'dhi ya maulama annahu la yanalu ajraha illa man sha'ira biha, ya kwamba hatopata hapati ujira huo usiku wa Lailatul Qadri isipokuwa yule aliyeujua. Fa qawlun dha'ifun jidda, ni qawli dhaifu sana hiyo, qawli hiyo ni dhaifu sana. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, mwenye kusimama katika usiku wa lailatul qadri hali ya kuwa na iman, ana iman kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya jambo analolifanya lipo katika dini limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lipo katika Uislamu, anaitakidi hivyo wahtisaba, na anatarajia kupata malipo. Kama atasimama kwa hali hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Walam yakul aliman biha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akusema hali ya kuwa ni mwenye kujua usiku huo, hakusema hivyo, amesema mwenye kusimama tu, hakusema hali ya kuwa ni mwenye kujua. Walau kana alilmu shartan lihusuli thawab, ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. انا سمع الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه لو ان يكون kujua kwamba usiku huu ndio Lailatul Qadr ni sharti katika kupata thawabu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angelibainisha hilo kwa mwenye kusimama na hali ya kuwa anajua kwamba usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hizo ni kauli mbili tofauti kuhusiana na thawabu atakayepata ni yule atakayesimama kufanya ibada mujarrad wa kufanya ibada, au yule mwenye kujua kwamba usiku huu ni wa Lailatul Qadr, amefanya ibada yani kusudia kwamba kujua kwenyewe akiwa anafanya ibada, anafanya ibada alafu akaona zile alama akaziona kwamba alama fulani leo ni Lailatul Qadr, huyo ndiye atakayepata fadhila hiyo. Ama yule ambaye amefanya ibada lakini hakuona alama yoyote kwamba leo ni Lailatul Qadr mpaka masiku yamekwisha. Kwa hizo ni kauli zimetofautiana. Hapo kuhusiana na masala ya alamat, wanataja wanawachuoni alama za Lailatul Qadr kama vile usiku kuwa ni mororo, la haratan wala barida, barida hauna joto wala baridi, ni hali ya kawaida, hali nzuri, samha, huo ni usiku. Na masala ya kunyesha mvua yanatajwa vile vile, ya nuzulil matar vile vile nayo yanatajwa. masala ya kuhusiana na usiku usiwe na joto wala baridi, kwa hadithi ambayo ni hasan bimajmu'i at-turuq. Na kuhusiana na masala ya nuzuli al-matar, ni hadithi hiyo katika sahihain, inataja katika alama ni kuteremka mvua nyepesi, si mvua ile ikija itachukua nyumba ya mtu, mbuzi, ng'ombe, mashamba yameharibika, la. Na katika alama vile vile, hizo ni alama za usiku. Ama asubuhi yake wanataja ni kuchomoza jua, jua ambalo halina shu'a, miale ambayo inatoka katika jua, jua linachomoza hali ya kuwa ni dhaifu jekundu, dhaifu jekundu kiasi ambacho mpaka likishapanda kidogo sana ndio linatoa mwangaza na kuona kwamba ni kali, lakini mwanzoni likichomoza linakuwa ni jekundu na lina miale. Na wapo wanataja wanachuoni wengine kwamba kuna watu walikuwa wanakwenda, hasa mtu anaenda kwenda baharini kuyaonja maji yake, kwa sababu maji yake yanakuwa ni maji ambayo hayana chumvi katika mchana wake, yanakuwa kama yana ladha, katika alama ambazo zinatajwa katika asubuhi ya Lailatul Qadr. Ala kulli hal, watu tunahimizana katika kuitafuta siku hiyo kwa kufanya ibada na kukesha, kwa sababu kwa hadithi ya mama Aisha akielezea Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yashuddu mizara yuhi laila yuqidhu ahla, alikuwa anakaza kibwebwe katika kufanya ibada, anafunga nguo zake vizuri na kutoa juhudi kubwa katika kufanya ibada, na alikuwa anaamsha watu wake wa nyumbani, watu waamsha ahli ya ahli zao, waamsha watu wake zao na watoto vile vile, na watu wengine tukisema mke vile vile za kukaa dada yako na mwingine si mfanya kazi na nani, wote waamsheni watu wafanya ibada, waitafute Lailatul Qadr. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahuisha usiku kwa kufanya ibada, kusoma Qur'an, istighfar, kulia mtu aliye na Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi ambayo tunayafanya usiku na mchana. Madhambi ni mengi na mtu hajui kumi hili ambalo umelidiriki, hatujui kumi lingine kulipata, masafa yake ni masifu mengi sana ambayo watu wanakufa wakasahaulika, wenye cheo na hadhi, sikwambii wewe na mimi, wanasahaulika kabisa, wasikumbuko tena kwa sababu ni muda mrefu. Lakini bila shaka lau kama mtu atatamasaka na kukamatana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akapatiliza masiku haya, itakuwa ni kheri kwake yeye, hata kama watu watamsahau katika ulimwengu wao, lakini yeye atakuwa hajasahaulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada yake bado ipo. Na watu kujitahidi kuomba dua, kama mama Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikijua kwamba leo ni usiku wa Lailatul Qadr niseme maneno gani, akaambia sema, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hiyo ni dua watu wakidhirishe katika kuitafuta Lailatul Qadr, kuiomba dua hiyo sana, kwa sababu katika mambo makubwa ambayo tunahitaji ni afu Allah tabaraka wa ta'ala, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kama hakutusamehe, nani mwingine atatusamehe madhambi yetu? Na lau Allah subhanahu wa ta'ala kama hajaturehemu, nani wa kuturehemu? Kwa hiyo tuelekee kwake Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wadhalili, watu madhalili, watu wahitaji. Usiombe kiujanja ujanja, ufuatilie taratibu zake na adabu za dua. Sio waomba dua mara imelia simu umeacha, mara umefanya hivi, mara umefanya hivi. Mtu atafarra katika kuomba dua na akumbuke madhambi yake mpaka macho yake yatoe machozi. Kwa hadithi inda al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja makundi saba ya watu watakayepata kivuli siku ya kiyama, mtu atumie fursa hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynah, na mtu ambaye amemkumbuka Allah na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni yuko pahala pa peke yake, amejitenga pahala akakumbuka aliyoyafanya. Hem kumbuka tangu ulifika umri wa baligh, malaika wakaanza kuandika mema na maovu yako. Kumbuka mambo haya, mengine ushasahau. Mangapi umeyafanya? Kweli chumu ulolichuma tangu wakati ni la halali. Hujadhulumu mtu, hujafanya dhuluma yoyote wewe. Wewe mwenyewe kuidhulumu nafsi yako, kufuatilia dini yako, kufahamu dini yako, Uislamu wako, wewe unavyoishi mukhalafat, wewe mwenyewe madhahiri yako ulionayo, hivyo unavyoishi Uislamu na unavyotaka mwanamume awe hivyo au mkeo awe hivyo, akitoka ndani awe hivyo, anatakiwa awe hivyo kweli? Jihesabu nafsi yako kabla hujahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر الصلاة.